niet onder het poortje door, dat mag niet. Nou, ik ga wel door het poortje. Ik denk dat het slot wat vroeg op het museumplein zijn, al is het waarschijnlijk al niet meer vroeg. En dan hebben we nog wat andere geluidjes. Dit is het liedje waarmee Israël in 1973 het Songfestival won. Dat was de tijd dat er in Israël ook een vredesakkoord was. En we weten allemaal wat er van over is gebleven. Dus ja, blijf lekker halleluja zingen. Maar ja. Nou ja, ik heb laatst geprobeerd om hem achteruit te draaien. Ik dacht, er moeten dan toch verborgen boodschappen in zitten. Hè, zoals. Nee, ik viel zelf maar in. Ik heb het niet kunnen ontdekken, maar. Er is wel een opname van. Van Halleluja achteruit. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ayol. Nou ja, Ayol. Nou, we komen aan op een museumplein wat langzaam vol druppelt, geloof ik. Ik kan het nog niet zo goed overzien.